Pytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 sierpnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy za oceanem prawie pewna. Szef jego gabinetu mówił w Trójce o potwierdzeniu, które ma nadejść lada moment. Dziurawe rury w wodociągach, naprawa zajmie 100 lat. Za chwilę o wnioskach płynących z nowego raportu NIK-u. 6 osób rannych po zamieszkach w Chemnitz. Wieczorem demonstrowało tam kilka tysięcy zwolenników lewicy i prawicy. Lada moment. Będzie potwierdzenie terminu wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Tak o poranku w Trójce mówił szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. W najbliższych dniach, może nawet jeszcze dzisiaj, bo rozmowy są zakończone, jeśli chodzi o przygotowania tej wizyty. Jedno, co mogę powiedzieć teraz, to mówimy o wizycie oficjalnej polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. No to nie mówimy wyłącznie o tym, jak się mówi w skrócie, o spotkaniu Duda-Trump. Mówimy po prostu o oficjalnej wizycie polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. A to oznacza m.in., że będzie też spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy i Melanie Trump. Dopytywany o konkretne punkty wizyty stwierdził, że wszystko zostanie ogłoszone po tym, jak strona zapraszająca ten program poda. Rozpoczyna się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Komisji Odwarszawskiej Reprywatyzacji. Ma być prowadzone za zamkniętymi drzwiami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do rozpatrzenia jest 85 punktów. Niewykluczone, że zapadną kolejne decyzje dotyczące zwrócenia kamienic. Tym razem chodziłoby o nieruchomości przy Mokotowskiej 8, Łomżyńskiej 44 oraz Noakowskiego 20. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej zgodnie z planem mają się spotkać z dziennikarzami za mniej więcej półtorej godziny. Dramatyczny stan wodociągów, ich remont potrwa nawet 100 lat, a awarie to praktycznie codzienność. To wnioski, jakie płyną z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że, tu cytat, woda w kranach ma często niedostateczną jakość i ciśnienie, dostarczana jest z przerwami i w niewystarczającej ilości. Jak napisano, sieci wodociągowe są remontowane w tempie 0,9% na rok, co oznacza, że zostaną w pełni odnowione dopiero za 100 lat. Z raportu wynika też, że częste awarie przekładają się na cenę wody, która teraz i tak jest wysoka. Inspekcje prowadzono przez 2 lata od początku 2015 roku. Mijają 72 lata od śmierci Danuty Siedzikówny Inki oraz Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Dzisiaj na grobach niezłomnych w Gdańsku zapłoną znicze i złożone zostaną kwiaty. Tegoroczne obchody będą inne niż zwykle. O planach mówi Jan Chlebowicz z gdańskiego IPN-u. Wszystko zaczyna się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach Inki i Zagończyka. Później przenosimy się wszyscy do kościoła Salezjanów na mszę świętą i później pod pomnik Inki na Oruni. No i w końcu ten punkt ostatni, czyli godzina 20, stacja Orunia i spektakl teatru Nie Teraz pod tytułem Wyklęci. Może nie będziemy zdradzać fabuły, niech to będzie niespodzianką dla tych wszystkich, którzy zdecydują się uczestniczyć w tych obchodach. Wstęp na spektakl jest wolny, natomiast należy się zapisać za pośrednictwem strony internetowej gdańsk.ipn.gov.pl. Początek uroczystości o 17.30 na gdańskim cmentarzu garnizonowym. Spektakl organizuje Gdański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Partnerem jest Stowarzyszenie Historyczne imienia 5. Wileńskiej Brygady AK. Co najmniej 6 osób rannych po wieczornych demonstracjach kilku tysięcy zwolenników lewicy i prawicy w Chemnitz na wschodzie Niemiec. Demonstrujący w centrum miasta rzucali zapalonymi fajerwerkami, butelkami i innymi rzeczami, które mieli akurat pod ręką. Próbowali się też przedrzeć przez kordon policji, który oddzielał jedną manifestację od drugiej. Powodem demonstracji był incydent z niedzieli. Wtedy na festynie miejskim doszło do bójki z udziałem kilku osób różnej narodowości. Zmarł 36-letni Niemiec, a dwie inne osoby zostały ranne. Wydano nakaz aresztowania 22-letniego Irakijczyka oraz 23-letniego Syryjczyka. Sprawą kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie oraz w Południowej Azji zajmie się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj zbiera się w Nowym Jorku. Spotkanie śledzi Piotr Orłowski.

za wspólne zdjęcia i wspólne przeżywanie muzyki. I a propos muzyki, jeszcze dwie informacje, które chyba dość wyraźnie nie padły podczas tego festiwalu. Mianowicie Daria Zawiałow przygotowuje swoją nową płytę. A płyta będzie niebawem. Próbowaliśmy pytać o zawartość tej płyty, ale Daria była dość tajemnicza i to chyba dobrze, bo wtedy oczekiwanie na nową płytę jest jeszcze bardziej przyjemne, a nie wiem, czy ze sceny padło, chyba też nie. Będzie i to w marcu przyszłego roku nowa płyta zespołu Koma, co mnie bardzo cieszy, co na niej, no też musimy przez chwilę jeszcze poczekać. Koma świętuje w tym roku 20-lecie swojej działalności. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Przestań wyjść, przestań wyjść, przestań! Przestań wyć! Zespół Koma, świetny koncert w Gdyni. Na dwie rzeczy zwrócili Państwo uwagę w Gdyni podczas koncertu Komy. Po pierwsze na doskonałe aranżacje i interpretacje utworów z filmu Akademia Pana Kleksa. To na tej nowej płycie też się znajdzie informacja dla Państwa. A druga była dość zasadnicza, mianowicie taka, że ten koncert był za krótki. Ale słyszałem, jak Piotr odpowiadał na Państwa wątpliwości i mówił: nie jesteśmy tu sami. A poza tym Koma w ciągle dobrej formie, w związku z tym na pewno gdzieś na koncertach będzie można ich zobaczyć. 21 minut po 10, teraz zapraszam do posłuchania obrazków. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówię Państwu, ja Monika Małkowska. Dzisiaj ponownie zapraszam Państwa na londyńskie powidoki. Największym wystawowym przebojem tego lata, tak mi się przynajmniej wydaje, jest Miłość, Sława, Tragedia w Tate Modern. Przytoczone trzy słowa odnoszą się do jednego roku z życia Pabla Picassa. Wiadomo, że żył długo, stworzył mnóstwo, ale akurat ten rok, 1932, uznano za tak ważny, że na tej dacie zbudowano całą wystawę. Dlaczego tak się stało? Otóż w owym roku Picasso odrodził się. Miał już szósty krzyżyk na karku, tak? Proszę Państwa, w 1931 obchodził 50. urodziny i powinien właściwie być całkowicie usatysfakcjonowany swoją karierą. Dopracował się statusu supergwiazdy, mieszkał we wspaniałym apartamencie w Paryżu, zamawiał garnitury u najdroższych krawców, jeździł limuzyną z kierowcą, a do tego był żonaty z baleriną Olgą Chochlową, z którą miał syna. No, właściwie powinien się martwić tylko o jedno: jak wygrać bitwę na kolory prowadzoną od lat z przyjacielem i konkurentem do miana najważniejszego artysty XX wieku, a tym konkurentem i przyjacielem zarazem był Henri Matisse. Tymczasem Picasso gryzł robak z klasycznienia, bowiem krytyka uznała, że już przeszedł do historii, wyczerpał swą innowacyjność i właściwie no, ma taki dorobek, że nie można się po nim niczego więcej spodziewać. A tymczasem on szukał nowej formy ekspresji i inspiracji. I do tego potrzebna mu była podnieta. Znalazł ją w osobie Marii Teresy Walter oraz, uwaga, w ośmiornicy. Co do panienki, czyli Marii Teresy, nagabnięta przezeń 17-latka nie odmówiła, gdy mistrz zaproponował jej pozowanie do obrazów. Z modelki rychło stała się kochanką, a potem matką jego córki i wcale nie czuła się pokrzywdzona. Cóż z tego, że on był starszy o 28 lat. Kochał, pieścił, adorował, no i portretował. Rok 1932 okazał się czasem wyjątkowo sprzyjającym temu uczuciu. Picasso zakupił 18-wieczne zamczysko w Boisgillou, w miejscowości w Normandii. I chociaż ten stary zamek no, troszeczkę nie nadawał się do zamieszkiwania zimą, to wiosną i latem można było tam mościć miłosne gniazdko. A także w 1932 roku Picasso został zaproszony do dwóch miejsc z retrospektywami. A w owym czasie monografie żyjących artystów należały do wyjątków. I świadom wagi tego wydarzenia Picasso sam podjął się kuratorskiej roboty. Co zrobił? Wbrew obyczajowi zlekceważył chronologię i wymieszał prace z różnych dekad, uważając je wszystkie za współczesne. Tego lata w Tate Modern znalazły się w dużym wyborze prace eksponowane w Zurichu. I co na nich widzimy? Umowne, lecz wymowne wizerunki Marii Teresy Walter. To opływowe, leniwe, zmysłowe postaci kobiet. To wszystko jest ona, kochanica Hiszpana. A co ma do tego ośmiornica? I tego nie zdradzę. Kto zobaczy wystawę, będzie wiedział. A na razie wypuszczam macki. Monika Małkowska. Dziękuję bardzo. Szkoda, że do Londynu tak daleko, bo zachęcony słowami Moniki chętnie odwiedziłbym Tate Modern. No ale być może ktoś z Państwa się wybiera, proszę o tym nie zapomnieć. To były obrazki z wystawy, które przygotowała jak zwykle Monika Małkowska. Tu program trzeci. There's a sky, dreaming beneath the day. Nieortodoksyjny fan prezentuje zespół U2. Teraz jeszcze listy państwa. Pierwszy list będzie listem pana Piotra, który jest listem lekko napominającym. Cytuję. Szkoda, że kolejny rok nic pan nie wspomina o Międzynarodowym Festiwalu Blues Bez Barier, który odbędzie się w Ciechocinku w sobotę. Odbędzie się również koncert z okazji 30-lecia Zdrowej Wody. Zapraszam i pozdrawiam. To pan Piotr. Dziękuję bardzo. W Zdrowej Wodzie z okazji jubileuszu dużo zdrowia i dużo bluesowych, pięknych dźwięków. I jeszcze jeden list, tylko muszę... O, jest. Refleksja sprzed chwili. Ludzie dzielą się na tych, którzy wspominają i na tych, którzy oczekują. To odnośnie wspomnienia z Gdyni przez słuchaczy Trójki, a ja ciągle na etapie oczekiwania na rok na plaży. Paprocany 2018, 4 dni zostały. Pozdrowienia dla pana i słuchaczy. Z łódzkich Bałut pozdrawiana Zagata. No właśnie, przypomniała mi pani, dziękuję bardzo. Tak, to w najbliższą sobotę w legendarnych Paprocanach w Tychach. Koncert Rok na plaży. W tym roku wystąpi zespół TSA. A gospodarzami całego przedsięwzięcia są jak zwykle zespół Jam i zespół Cree. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarę może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Jeszcze lepiej niż ty. Lepiej niż ty. To okrutne, gdy rozdziela nas. Biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Uda się. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba, że zrozumiesz, co to chce. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć nowy. Jak to dobrze, że Agata przypomniała. Tak, to już najbliższa sobota. Tychy Paprocany, legendarne miejsce i tam zespół i Jam, i Cree, i w tym roku zespół TSA. No i gdyby ktoś z państwa był w tamtych okolicach, proszę koniecznie tam się pojawić i przeżywać ten koncert wspólnie z naszymi ulubionymi artystami. I co teraz? A, jeszcze otrzymałem list od Renaty, że oczywiście, że Komę można zobaczyć, bo jesienią ruszają w trasę koncertową w związku z 20-leciem. A szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych wytwórnia.pl i tam jest jeszcze taki odnośnik 20-lecia Komy i tam szczegółowy rozkład jazdy. Martyna Jakubowicz. Posłaniec zła z płyty Martyna śpiewa piosenki Boba Dylana. To była oczywiście Martyna Jakubowicz. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dlaczego tak bardzo lubię gitary? Bo można na tym instrumencie pięknie grać. To był Roger Waters. W programie trzecim program do południa. John Lee Hooker, to wcale nie tak dawno świętowaliśmy w programie trzecim także jego urodziny tutaj w towarzystwie Carlosa Santany. Nie wszystkim ta płyta się podobała, krytykom mniej, słuchaczom bardziej, tak to zwykle bywa. Jeśli chodzi o nowości płytowe, najbardziej oczekuję nowego wydawnictwa Iana Gillana. Ian Gillan wydaje płytę z zespołem The Javelins, to taki zespół, który swoje największe triumfy świętował na początku lat 60. i wtedy Gillan wspólnie z nimi śpiewał i teraz wracają do tych czasów i zamieszczą na tej płycie mnóstwo wspomnień z tamtych czasów. Ciekawa pozycja. Ian Gillan, The Javelins, teraz w Trójce. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Okazuje się, że nie tylko ja czekam na to nowe wydawnictwo Ian Gillan, Javelins, Do You Love Me. Na razie tyle ujawniono z tej płyty. Gdzieś czytałem informacje na temat tego krążka i chyba tam, na tej płycie, znajdzie się jeszcze utwór zatytułowany Save the Last Dance for Me. Proszę się nie dziwić takim tytułom odległym, ale to są wspomnienia Iana i zespołu The Javelins z tamtych czasów, kiedy Radio Lampowe odtwarzało takie właśnie utwory. No, nie tylko ja czekam, ale ja czekam jak absolutnie głupi od momentu, kiedy Piotr Kaczkowski wspominał o tej płycie w tonacji trójki i płyta powinna niebawem być, albo już jest, bo od czasu do czasu bywam zapóźniony. Jak tylko się pojawi, będziemy wspólnie się nią cieszyć. Tu program trzeci. Yeah. Duch Ryśka Lidla na pewno będzie w Poprocenach w tę sobotę. Tam kolejna edycja Rok na plaży. Wystąpi Jem, śpiewać będzie Maciej Balcar i wystąpi Cree, śpiewać będzie Sebastian Riedel i jeszcze przyjedzie w tym roku zespół TSA i to wszystko pięknie się zapowiada i sypnęło od Państwa informacjami o festiwalach, między innymi o festiwalu Ino Rock. Piotrek był tam z córką i pisze, że było wspaniale, a na dodatek dziś pozdrawia nas ze Słonecznych Międzyzdrojów. Dziękuję bardzo na zakończenie tej godziny naszego spotkania Blackstone Cherry. It might have been Sunday, but I can't recall all the birthdays I must have missed. Your first steps and your first kiss. I don't even know if you know my name, but you should hear the truth before it's too late. So I hope this finds you on some highway, 'cause I'm an old time rambler. I call the road my home. Forgive my indiscretion, it's the only way I know. A million miles from Kentucky, but I will always be. So turn the radio up when your heart breaks down. I played for tips and I played for less. I played a pretty southern girl right out of her dress. She danced until the lights came on. There's a reason she's here instead of being at home. She said the songs you sang made the whole room cry. And that night I told a young man's lie. When I said I would call her, and I said I'd write. Cause I'm an old time rambler. I call the road my home. Forgive my indiscretion, it's the only way I know. A million miles from Kentucky, but I will always be around. So turn the radio.